troszkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W niemieckich szpitalach przebywa kilkadziesiąt osób rannych w wypadku polskiego autokaru. O blisko 1000 zł wzrosną od lipca pensje pracowników ochrony zdrowia. To kolejna tura podwyżek. Dziennikarz francuskiej agencji prasowej zginął w ataku rakietowym na wschodzie Ukrainy. 53 osoby zostały poszkodowane w wypadku polskiego autobusu na niemieckiej autostradzie A12 pomiędzy Świeckiem a Berlinem. W zdarzeniu uczestniczyły dwie ciężarówki oraz autokar polskiego przewoźnika. Na miejsce wypadku przybyły niemieckie służby ratunkowe, w tym helikoptery ratownicze. Rannych przetransportowano do szpitali. Na miejsce przybyli też polscy policjanci, a także konsul w Berlinie, Marcin Król. Ten autokar rzeczywiście jest mocno zniszczony, ale chyba można też mówić o dużym szczęściu, bo tylko jedna osoba została ciężej poszkodowana. Do wypadku doszło, gdy cysterna chciała wyprzedzić ciężarówkę. Zjeżdżając w lewą stronę, cysterna uderzyła w autobus. Ten zahaczył o środkową barierę ochronną, a następnie zatrzymał się zakleszczony między barierą a ciężarówką. Powiedział Stefan Mewald z niemieckiej policji. Dla rodzin podróżujących autobusem w Niemczech została uruchomiona specjalna infolinia. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Od 1 lipca będzie kolejna tura podwyżek dla całego środowiska medycznego, zapowiedział minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia poinformował, że na podwyżki zostanie przeznaczonych kilka miliardów złotych. Szacujemy, że koszt tej podwyżki to będzie w ujęciu półrocznym co najmniej 3 do 4 miliardów złotych, mówię co najmniej, więc jesteśmy tak naprawdę w przeddzień przeznaczenia ogromnych środków publicznych na zwiększenie wynagrodzeń. Minister Niedzielski był pytany o zapowiadany protest pielęgniarek. Odniósł się też do ich postulatów płacowych. W tej chwili, jeżeli patrzymy na sytuację ekonomiczną, sytuację ogólnoświatową, no wydaje się, że rozwiązanie, w którym te wynagrodzenia od lipca zwiększą się zgodnie z tempem wzrostu produktu krajowego brutto, czy w ogóle wynagrodzeń w kraju, to i tak jest bardzo, bardzo szczodre rozwiązanie. Od lipca wynagrodzenie zasadnicze lekarza ze specjalizacją wzrośnie o 991 zł, bez specjalizacji o 813 zł. Z kolei pielęgniarka, fizjoterapeuta, farmaceuta czy diagnosta laboratoryjny z tytułem magistra i wymaganą specjalizacją będą zarabiać o 880 zł więcej. Dziennikarz francuskiej agencji prasowej zginął w ataku rakietowym na wschodzie Ukrainy. Armand Soldin pracował dla AFP. Do strzału doszło około godziny 16.30 czasu lokalnego w pobliżu miejscowości Chassif Yar w pobliżu Bachmutu. Zgromadzenie Narodowe, Niższa Izba Parlamentu Francji jednogłośnie przyjęło rezolucję wzywającą rząd i Unię Europejską do wpisania grupy Wagnera na listę organizacji terrorystycznych. Deputowani oskarżyli rosyjską organizację paramilitarną o dokonywanie zbrodni wojennych na Ukrainie oraz w Afryce. W marcu podobną rezolucję przyjął litewski Sejm. W rezolucji napisano, że Wagnerowcy odpowiadają za dezinformację i liczne akty przemocy, tortury, egzekucje, bombardowania obiektów cywilnych nie tylko na Ukrainie, ale też w Syrii, Mali i wielu afrykańskich krajach. Rolą Francji jest odegranie wiodącej roli w tym procesie, powiedział podczas debaty, która poprzedziła głosowanie autor rezolucji, deputowany rządowej koalicji Razem, Benjamin Haddad. Zgromadzenie Narodowe może znaleźć się na czele europejskiej kampanii w tym kierunku, ponieważ grupa Wagnera uczyniła z Francji wroga numer jeden od lat, jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, podkreślił deputowany. Uznanie grupy Wagnera za organizację terrorystyczną nie jest już tematem tabu, zapewniła z kolei szefowa francuskiej dyplomacji Catherine Colonna. Zapowiedziała konsultacje z sojusznikami na ten temat oraz w sprawie zwiększenia sankcji przeciwko Wagnerowcom. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Maturzyści pisali dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć ten egzamin nie jest obowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać blisko 70% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. Maturzyści z liceum imienia Adama Mickiewicza w Warszawie wychodzili ze szkoły zadowoleni. Proste to było. Jestem dobry z angielskiego, sama matura też nie była bardzo trudna. Tylko tematy z wypracowania troszeczkę słabe. Że dużo słabnych ludzi zaczyna brać udział w reklamach. Plusy, minusy tego, a drugi był o jak widzimy świat za 30 lat i opisać tam jakieś aspekty tego. Były chyba tylko trzy pytania z gramatyki. Jedna czytanka była o Big Benie w Londynie, a druga była o Titaniku. Miło się czytało, ciekawe było. Jutro początek matur ustnych, które wracają po przerwie spowodowanej pandemią. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Mateusz Warianka. Przed momentem rozpoczął się pierwszy półfinałowy mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt podejmuje na własnym obiekcie Manchester City. Mamy trzecią minutę spotkania, czwartą w zasadzie już, na razie bez bramek. A zdaniem byłego bramkarza reprezentacji Polski Jana Tomaszewskiego, faworytem dzisiejszego starcia jest Manchester, a to dlatego, że ma w swoim składzie napastnika, którego w tym sezonie niemal nie da się zatrzymać. Chodzi oczywiście o Erlinga Haalanda. Mają tego diabła, który się nazywa Haaland, który strzela jak na zawołanie bramki. On jest chyba Mbappé w tej chwili dwaj najlepsi piłkarze na świecie. Grają w pomocy bardzo defensywnie Real Madryt. Manchester City jest w tej chwili drużyną, tak jak kiedyś była drużyna Barcelony. Że nawet jak im strzelą cztery bramki, to oni są w stanie strzelić pięć. Wciąż bez bramek, Haaland również bez gola. W drugim półfinale AC Milan zagra z Interem, ten mecz jutro. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze trwa trzecie spotkanie o brązowy medal. AS Koresowia Rzeszów gra z Aluronem Wartą Zawiercie. Mamy pierwszą partię, a w niej Asseco prowadzi 23-17. Przypomnę, że w rywalizacji do trzech zwycięstw jest remis 1-1. W Teuron Lidze Kobiet jest już wszystko jasne. Po brąz sięgnęły Budowlane Łódź, które po raz trzeci pokonały BKS Bielsko-Biała, tym razem 3-1. Przypomnę, że w finale ŁKS Komerskon Łódź zmierzy się z Dewelopresem Rzeszów. W rywalizacji do trzech wygranych jest remis 1-1, a trzecie spotkanie odbędzie się jutro w Łodzi. Tymczasem w Katarze nie popisali się nasi judocy. Troje Polaków odpadło już w pierwszej rundzie drugiego dnia Mistrzostw Świata rozgrywanych w Dosze. Swoje pierwsze walki przegrali Julia Kowalczyk, Ksawery Morka i Adam Stodolski. Występ Kowalczyk podsumował trener kadry kobiet Paweł Zagrodnik. Po naprawdę mocnej walce Julia przegrała z Kaiser. Na początku trzeba powiedzieć, że no, dziewczyny się na pewno znają jak łyse konie, bo już od juniorki rywalizują ze sobą. No i ta walka zawsze jest taka długa i dosyć wyrównana. Tym razem też tak było. Generalnie zadaniem Julki było wyłapywanie cały czas z tego rękawa i kołnierza. No i jakby szukanie okazji do swoich technik. Jutro kolejne starty Polaków. Na tatami pojawią się Angelika Szymańska i Paweł Drzymał. Ja jeszcze zerkam na boisko w Madrycie. Tam Real, przypomnę, gra z Manchesterem City w półfinale Ligi Mistrzów. Wciąż bez bramek. Mamy siódmą minutę. Noc bez deszczu z temperaturami od zera na Suwalszczyźnie przez 4 stopnie w centrum do 7 na północnym zachodzie. Jutro słonecznie z przyjemnymi temperaturami. Na wschodzie 15 stopni, w centrum 17, na zachodzie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21 przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz. Klub Trójki. Kłaniam się Państwu we wtorkowym Klubie Trójki. Witam razem z realizującą dzisiejszą audycję Olgą Szućko i wydawcą Jackiem Pietrasikiem. Szanowni Państwo, blisko 80 lat temu w nocy z 11 na 12 maja 1943 roku Szmul Zygalboim, członek Rady Narodowej przy rządzie londyńskim, popełnił samobójstwo. Był to protest przeciwko obojętności świata na prowadzoną przez Niemców zagładę Żydów. I o tym dzisiaj, ale nie tylko, będziemy rozmawiali z moimi państwa gośćmi, a są nimi dyrektor Archiwum Akt Nowych, pan Mariusz Olczak. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór. I na łączach telefonicznych pan doktor Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, szanowni panowie, oczywiście to dramatyczne wydarzenie sprzed 80 lat jest dla nas jakimś punktem wyjścia, bo chciałbym też, żebyśmy porozmawiali o innych rzeczach, ale zacznijmy od tego dramatycznego protestu. Co takiego przyświecało politykowi, członkowi Rady Narodowej, że popełnił ten dramatyczny czyn, no bo samobójstwo jest rzeczą dramatyczną i tragiczną. Panie dyrektorze, pytam pana Mariusza Olczaka. To był krzyk rozpaczy. Oczywiście polityka, który stwierdził na własnym doświadczeniu, że wszelkiego rodzaju zabiegi natury politycznej, zarówno te, które czynił jeszcze będąc w kraju, jak i będąc członkiem władz polskich na emigracji, no nie przyniosły rezultatu, że te apele, przesyłanie informacji o tym, co się dzieje na terenach okupowanych, o wydarzeniach niespotykanych w skali dwudziestowiecznej wówczas Europy, no nie robią na takiego wrażenia, żeby za tym szły decyzje polityczne. I to w kategoriach oceny politycznej tego faktu. No z drugiej strony dochodzi do typowo ludzkiego zachowania, kiedy człowiek będący jednym z przywódców tego ginącego narodu wobec niemocy uczynienia czegokolwiek, a z drugiej strony informacje, jakie miał i otrzymywał z kraju, choćby od samego Jana Karskiego, bo przypomnę, że kilka miesięcy wcześniej spotkał się w Londynie z Janem Karskim, zresztą zostały z tego spotkania bardzo ciekawe jego notatki przechowywane co dzień w jednym z archiwów w Nowym Jorku. Że to było tak doświadczenie silne psychicznie, że no, ten człowiek po prostu w żaden inny sposób nie mógł się zachować i w tym Londynie zginął. Bo to była śmierć de facto jako jednej z ofiar, można tak to odbierać, tej zbrodni, która działa się na terenie Rzeczpospolitej. Ta scena pokazana w przygotowanym nie tak dawno filmie o Szmulu Cygielbojmie, no jest sceną, którą mam nadzieję widziało wielu Polaków, ale co ważne jest to, żeby tę scenę mogli oglądać wszyscy na świecie, którzy się tymi tematami interesują. Wreszcie ci, którzy nie znają historii II wojny światowej na terenach okupowanych, nie są w stanie zrozumieć, z czym się to wiązało. Bo tylko w tym kontekście możemy oceniać tę śmierć. Jedna z wybitniejszych postaci to wszystko to, co Szmul Cygielbojm chciał powiedzieć, zawarł w tym liście pożegnalnym. To są bardzo dramatyczne słowa, takich listów znamy z II wojny światowej stosunkowo niewiele, żeby przy tak dramatycznym zdarzeniu ktoś zostawiał taki dokument. No na pewno wydarzenie, które powinno tkwić w pamięci obu narodów, pamięci Polski okupowanej przez następne lata, i cieszę się, że możemy o tym dzisiaj również rozmawiać. Pytanie do pana doktora Domańskiego. Jak pan patrzy na ten dramatyczny czyn Cygielbojma? No, szanowny panie rektorze, panie dyrektorze, szanowni państwo, no, jedyne co mogę powiedzieć, to zgodzić się oczywiście z tym, o czym mówił pan dyrektor Olczak, że był to rzeczywiście krok dramatyczny, krok rozpaczy, taki akt, który jakby miał wzruszyć sumienia na dziejącą się zagładę Żydów. Ja bym zwrócił uwagę na tutaj na dwie rzeczy, a mianowicie pierwszą pewną koincydencję czasową. Pamiętajmy o tym, że dzieje się ta śmierć z Gierbojma, dzieje się już w gruncie rzeczy w pewnym sensie w końcowej fazie powstania w getcie warszawskim, kiedy zaczynają docierać do Londynu te dramatyczne informacje o wymordowaniu resztek warszawskich Żydów, o tym, że zginęła żona, zginął syn z Gierbojma. A z drugiej strony, więc takie osobiste doświadczenie, jako tak po ludzku mówiąc, osobiste doświadczenie człowieka, ojca, męża, a z drugiej strony członka narodu, który jest mordowany, więc to bardzo silnie nim wstrząsnęło. Zresztą nawet tam Ignacy Schwarzbart, również żydowski członek Rady Narodowej, wspominał, że jeszcze z Gierbojm w tym czasie, kilka dni wcześniej, miał pewne plany na jakąś aktywność jeszcze na arenie międzynarodowej, ale to wszystko gdzieś tam w tym momencie gdzieś kotłowało się w umyśle, w sercu Gierbojma i doprowadziło do tak dramatycznego jego końca i tego desperackiego kroku, który, jak mówię, miał wzruszyć sumienia. Ale z drugiej strony zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz, którą myślę warto w takiej dyskusji podnieść, podkreślić, że chociażby na reakcję naczelnego wodza, generała Władysława Sikorskiego, który w takiej depeszy skierowanej na ręce prezesa Rady Narodowej pisał między innymi o tym, że Szmulc Gierbojm zmarł jak żołnierz na posterunku, czyli bardzo mocno podkreślił ten czyn Gierbojma, wyraził najgorętsze, najserdeczniejsze wyrazy współczucia, więc ta nie jest tak do końca, prawda, jak niektórzy twierdzą, że ta śmierć też nie przeszła ona absolutnie bez echa i rzeczywiście pokazała, prawda, że w Warszawie dzieją się rzeczy, w okupowanej Warszawie dzieją się rzeczy straszne, że mordowany jest cały naród żydowski, prawda? Więc to tyle mogę dodać, bo wydaje mi się, że tutaj już pan dyrektor wiele powiedział i to jest jakby tylko można się z tym zgodzić. Dobrze. Pan dyrektor Olczak też mówił o tej pamięci. Ja myślę, że o tej pamięci dzisiaj i o polityce historycznej w tym kontekście to spróbujemy porozmawiać pod koniec naszego programu, ale teraz chciałbym zapytać panów o to właśnie, kto milczał, a kto informował i kto mówił o dramacie Żydów, o Holokauście, o tym, co się działo, bo i dzisiaj mamy taką sytuację, że często słyszymy, że Polacy milcząco przyglądali się temu dramatowi, który miał miejsce nie tylko w trakcie powstania w getcie warszawskim, bo to już był niejako ostatni akord, jeśli idzie o Warszawę, ale w ogóle, że ta obojętność była od początku wojny, panie dyrektorze. No to bardzo szerokie zagadnienie. Myślę, że samemu temu zagadnieniu moglibyśmy poświęcić wiele godzin w tym studio, bo ta dyskusja toczy się praktycznie od samej wojny, tak naprawdę. Pewne opinie wyrażane choćby już w prasie konspiracyjnej, czy w publikacjach, które się ukazywały w 1944, 1945 roku i oczywiście później, poruszały te zagadnienia w stosunku do Polaków. I dobrze, że rozmawiamy 9 maja, bo to jest symboliczna data. Przypomnę radiosłuchaczom, że przynajmniej my z panem redaktorem jesteśmy w takim wieku, że tę datę przez wiele lat byliśmy zmuszani czcić jako koniec II wojny światowej. To zakłamanie, w jakim w okresie PRL-u, w okresie komunistycznym byliśmy zmuszeni żyć, także dotyczyło tego tematu, o którym pan redaktor powiedział. Co ważne, komunistyczne państwo, które co prawda poruszało się w tematach dotyczących relacji polsko-żydowskich i stosunku Polaków do Holokaustu. Przede wszystkim nie zadbało o to, nie zbudowało instytucji, które zabezpieczyłyby źródłowo historyków w opisie tej tematyki. Myślę, że doktor Tomasz Domański, który się zajmuje tą tematyką bardzo dogłębnie, tego doświadcza. Ile źródeł narracyjnych nie zostało w okresie komunistycznym odebrane. Ile dokumentów zaginęło. Ile niektóre dokumenty zostały też wywiezione z terenu Polski. Bernard Mark też o tym przecież pisał. Możemy do tego wątku ewentualnie później powrócić. Ile przez kilkadziesiąt lat zaniechań na terenie PRL-u dokonano, ale także my przez kilkadziesiąt lat nie byliśmy de facto obecni w dyskusji na te tematy. Okazały się oczywiście na emigracji publikacje polskich i to najczęściej, czy bardzo często funkcyjnie z okresu II wojny światowej, bo przypomnę książki Kazimierza Iranka Osmeckiego, szefa oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej, czy książki Stefana Korbońskiego, ostatniego pełniącego obowiązki delegata rządu na kraj szefa walki cywilnej, kierownictwa walki cywilnej. Ale to była kropla w morzu potrzeb. Nie było polskich historyków, którzy by brali udział w tej dyskusji, która się już toczyła w krajach zachodnich i nie tylko. Kiedy wobec Polski były i Polaków kierowane oskarżenia, przyprawiano nam tak zwaną gębę, oskarżano o pewne zachowania w okresie II wojny światowej w stosunku do Żydów. I te oskarżenia powtarzane przez kilkadziesiąt lat, także potem w latach 70., 80. już w mediach, które coraz bardziej miały wpływ na opinię społeczeństw, no do dzisiaj myślę mają wpływ na opinię wielu osób, które tego doświadczały. To jest pierwsze zagadnienie. Natomiast zupełnie innym zagadnieniem, czy zbliżonym ewentualnie jest to, co dzieje się w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach, kiedy już w wolnej Polsce na ten temat dyskutujemy. I chciałbym zwrócić uwagę, że gdyby nie powołanie w Instytucie Pamięci Narodowej kilkuosobowego zespołu, który zaczął się zajmować tą tematyką, to można było powiedzieć, że w żadnej polskiej instytucji naukowej nie byłoby zespołu badawczego, który by się tylko tą tematyką zajmował. Ja pamiętam pod koniec lat 90., jak powstawał Komitet dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, powołany przez profesora Tomasza Strzębosza i Annę Poraj-Wybranowską i profesora Jana Żaryna, kiedy de facto nie było instytucji, która by chciała zbierać te relacje. I apel profesora Strzębosza w mediach o przesyłanie relacji przez Polaków, którzy ratowali Żydów w II wojnie światowej, odbił się szerokim echem, ale instytucją, która, i to proszę nie potraktować jako autoreklamę, było jedynie Archiwum Akt Nowych, które przez kilka lat gromadziło te relacje Polaków ratujących Żydów. Więc to jest, poruszyłem tylko kilka takich wątków, które mogą posłużyć do dalszej dyskusji, bo nie chciałbym radiosłuchaczy zanudzać tutaj szerokimi analizami, bo myślę, że na pewno pan doktor Tomasz Domański też ma coś ciekawego do powiedzenia w tym temacie. Ale głównym moim zdaniem problemem było to, że przez kilkadziesiąt lat okresu komunistycznego nie mieliśmy reprezentacji w postaci badaczy, osób, które broniły naszego stanowiska, oraz to, że zaniechano w gromadzenia źródeł na ten temat w okresie też PRL-u. Panie doktorze, zwracam się do doktora Domańskiego. Jak pan na to patrzy? Jako naukowiec, jako badacz, jako osoba, która na co dzień styka się z tą materią? Panie dyrektorze, bardzo dziękuję tutaj panu dyrektorowi za tyle ciepłych słów pod adresem i moim, i instytucji, w której pracuję, czyli Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście zgadzam się tutaj z przedmówcą w tym zakresie, w którym pan dyrektor już się wypowiada na temat właśnie tych kwestii związanych z kwestią informowania i dyskusji, szerszej dyskusji, prawda, wokół relacji polsko-żydowskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie pewnych zaniedbań w obszarze gromadzenia materiałów dotyczących, które umożliwią nam, czy badaczom i publicystom, w ogóle szerokiej opinii publicznej, zapoznaniem się z kwestiami stosunku Polaków do Holokaustu i Żydów w okresie II wojny światowej. Ja bym zwrócił uwagę na kilka kwestii tutaj. Po pierwsze, stricte odnosząc się do II wojny światowej, proszę Państwa, przypomnę tylko, że 10 grudnia 1942 roku została wystosowana nota ministra spraw zagranicznych Edwarda Raczyńskiego, tak zwana nota Raczyńskiego, jako pierwsza oficjalna nota państwowa informująca o zagładzie Żydów, o masowym mordzie Żydów dokonywanych przez państwo niemieckie pod w okupowanej Polsce. Nie wiem, dlaczego jakoś ta nota jest tak gdzieś przemilczana. Ona nie jest gdzieś... Myślę, że to wydarzenie historyczne z działalności tutaj polskiej dyplomacji powinno być, myślę, dość mocno podkreślane. To ad vocem tego, o czym pan redaktor mówi, prawda, kto informował świat zachodni, czy w ogóle aliantów o tym, co się dzieje pod okupacją. To jest pierwsza kwestia. Druga, chociażby reakcja na notę, która jest dopiero tydzień później, prawda, i kiedy rządy państw sprzymierzonych również informują za tą polską notą o zbrodniach niemieckich popełnionych na Żydach. A drugą kwestią, myślę taką, którą warto tutaj powiedzieć, w perspektywie, jeżeli chodzi o kwestię gromadzenia dokumentów, czy w ogóle relacji polsko-żydowskiej pod okupacją, to jest ta kwestia obciążania Polaków oczywiście, bo jeżeli mówimy jeszcze tylko jedno zdanie wtrącę, jeżeli mówimy rzeczywiście o śmierci Zygielbojma, no to mówimy również o śmierci związanej z bezczynnością świata zachodniego, także aliantów, prawda? No, musimy to jasno expressis verbis powiedzieć, że również i do tego to tragiczne wydarzenie, do tej bierności, to tragiczne wydarzenie się odnosiło. Mimo przecież, bo pamiętajmy, że jesteśmy w maju, no to jest w grudniu, trwa powstanie w getcie i do tego to jest ten właśnie splot wydarzeń. Natomiast kiedy mówimy bardziej o czasach współczesnych, ja bym zwrócił uwagę na kwestie chociażby związane z i uzupełnił to, o czym pan dyrektor Olczak powiedział. Mianowicie, proszę Państwa, ja obserwuję tą debatę naukową i publicystyczną, jeżeli chodzi o kwestie relacji polsko-żydowskich. Zwróciłbym uwagę na mianowicie takie kwestie, a przede wszystkim, że próbuje się w dyskursie współczesnym przenosić odpowiedzialność z osób, powiedzmy, z odpowiedzialność indywidualną, jakiejś tam grupki osób, przerzucać tą odpowiedzialność na większość społeczeństwa, powiedzmy, jakieś takie postawy negatywne, czy na ten poszerzony margines, próbuje się to obciążać tymi negatywnymi postawami całość, większą część społeczeństwa. I jeszcze tym, a najbardziej myślę, że tym takim uproszczonemu spojrzeniu na relacje polsko-żydowskie okresu okupacji, no, bardzo mocno sprzyja pewien klimat badań naukowych, które przede wszystkim w ostatnich kilkunastu latach, myślę, 20 latach, bardzo mocno skoncentrowały się na badaniu trzeciej fazy Holokaustu, czyli lat 1942-1945, kiedy Niemcy w ramach Judenjagd, czyli polowania na Żydów, starają się wszystkich Żydów, których nie wymordowali w czasie akcji Reinhardt, żeby ich zamordować. I właśnie skoncentrowanie się głównie na postawach ludności polskiej wobec tej fazy Holokaustu w ogóle zaburza proporcje Holokaustu i jakby zmniejsza tą niemiecką sprawczość, to spojrzenie na niemiecką sprawczość za zagładę, no, w pewnym sensie w moim przekonaniu no, zafałszowuje to ludobójstwo, bo jeżeli koncentrujemy się głównie na trzeciej fazie, na tym kontekście prawda, ukrywania się, strategii przetrwania Żydów po tak zwanej aryjskiej stronie, no to znika nam z obrazu ta część zasadnicza, czyli organizowanie ludobójstwa przez Żydów, przez Niemców, ludobójstwa Żydów przez Niemców. I oczywiście jeszcze jedna kwestia, którą tutaj przynajmniej już nie chcę też Państwa jakby zanudzać tymi szczegółowymi analizami, ale wydaje mi się, że dużo w tej materii jest również złej woli. To znaczy bardzo łatwo, przynajmniej części badaczy, no, przychodzi pomijanie kontekstu okupacyjnego, kontekstu historycznego tychże wydarzeń, czyli realiów okupacyjnych, w których funkcjonowali Polacy pod okupacją, prawda? To jest ten element, który się nagminnie w moim przekonaniu w wielu pracach historycznych pomija. No, a jakie są tego powody? Wydaje mi się, że no, dość proste, ponieważ obecnie badaniami nad zagładą zajmują się nie tylko historycy, ale również filozofowie, socjologowie, etnografowie, literaturoznawcy, a więc ci badacze, specjaliści z dziedzin co prawda humanistycznych, ale przykładają do badań historycznych perspektywę własnych standardów charakterystycznych dla określonej dziedziny, które niekoniecznie się sprawdzają, jeżeli chodzi o badanie zjawisk historycznych, a powinny się sprawdzać, jeżeli byśmy uwzględnili te realia okupacyjne. Stąd pojawiają się bardzo proste, moim według mnie, nietrafne przy tym, no takie proste zestawienia, prawda, ilu na przykład Polaków było zaangażowanych w pomoc Żydom, jak to się ma, czy na przykład otrzymało tytuł sprawiedliwego, jak to się ma do ogólnej liczby ludności. Więc takie zupełnie nieuprawnione porównania. Natomiast ostatnie zdanie jeszcze w tej części odnośnie gromadzenia materiałów. Oczywiście tutaj pan dyrektor Olczak ma rację, żebyśmy byli obecni w tym dyskursie międzynarodowym. Ogromne zaniedbania zostały popełnione w okresie PRL-u, ale również w okresie PRL-u, o dziwo, powstały fundamentalne prace, one są obecnie krytykowane przez wielu badaczy o relacjach polsko-żydowskich, ale jeżeli chodzi o gromadzenie materiałów, to przynajmniej w Instytucie Pamięci Narodowej mamy ten zbiór tak zwany Śledztwo Bielawskiego, który jest teraz sukcesywnie, te materiały są wydawane przez profesora Sebastiana Piątkowskiego w ramach centralnego projektu badawczego Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie, którym to projektem kieruje, koordynuje tym projektem. Więc te materiały publikujemy i wydajemy, robi to profesor Piątkowski. Natomiast rzeczywiście te lata PRL-owskie, to zaniedbanie przede wszystkim pod względem badań terenowych, to stosunkowo niedawno dopiero pojawiły się prace dotyczące zbierania różnych relacji dokumentujących relacje polsko-żydowskie, czy po kwestie chociażby pomocowe, ale także te kwestie nawet negatywne. Więc no, rzeczywiście bardzo trudno będzie źródłowo nadrobić te zaniedbania. Bardzo dziękuję panie doktorze za tą wypowiedź. Ja nie przerywałem, bo to jest myślę ważne, o czym rozmawiamy. W tym kontekście pan doktor tak bardzo ładnie powiedział o tych badaczach, którzy różne metody stosują. Ja bym powiedział może trochę ostrzej po prostu, żeby badać tak poważne, ważne i fundamentalne dla naszej historii rzeczy, potrzebny jest po prostu warsztat naukowy, warsztat historyka i bez takiego warsztatu chyba po prostu jest to no bardzo nieuprawnione, teraz ja użyję delikatnego określenia, ale skoro już zeszliśmy na ten temat właśnie tej okupacyjnej rzeczywistości i myślę, że na tym powinniśmy się teraz skupić, bo to jest chyba w ogóle taka tendencja ostatnio, nawet patrząc na te ataki, które miały miejsce na Jana Pawła II, że próbuje się odrywać ten kontekst historyczny od wydarzeń, od postaci i tutaj mamy tak samo. Ja nie wiem, czy panowie się zgodzą ze mną, mam takie wrażenie często, że rozmawiając chociażby z ludźmi gdzieś z zagranicy, oni sądzą, że okupacja w Polsce wyglądała mniej więcej tak samo jak okupacja, nie wiem, we Francji czy w innych krajach zachodnich, panie dyrektorze. No właśnie to jest to jeden z efektów tych zjawisk, o których mówiłem i znów wrócę do tego 9 maja, bo tu mamy do czynienia z pewnymi fundamentalnymi zmianami, bo my nie mamy do czynienia nie tylko ze zmianami terminologii, ale mamy ze zmianami patrzenia na pewne fakty historyczne. W sytuacji, kiedy część społeczeństw Europy Zachodniej nie dość, że nie ma tej wiedzy, jak wyglądała okupacja w Polsce, to przy zmianach terminologicznych, jakie choćby dzisiaj doświadczyłem, czytając relacje z przedstawicielstwa bodajże przy Unii Europejskiej niemieckiego, które dzisiaj świętowało w tym wpisie na swojej stronie wyzwolenie Niemców od narodowego socjalizmu. No tak, prawda? Kanclerz Olaf Scholz też. I tu mamy do czynienia z pewnymi fundamentalnymi zmianami. I ta terminologia jest także obecna w popkulturze. Nie będę teraz przywoływał, w jakim filmie przeznaczonym dla młodzieży pada to określenie, że właśnie w 1945 roku myśmy zostali wyzwoleni od nazistów. I to mówi ojciec dziecku, wspominając II wojnę światową. Jedyną drogą jest to, żebyśmy opowiadali polską historię społeczeństwom na Zachodzie. Innej drogi nie ma, bo oczywiście ważna jest nasza praca historyków, dokumentalistów, edukatorów, żeby tę historię opowiadać polskiej młodzieży, dzieciom, ale wydaje mi się, że to jest inne zagadnienie. Natomiast to, co pan doktor Domański już poruszył, pan redaktor w tą stronę też widzę zmierzał, tej wojennej rzeczywistości, o której bardzo często zapominamy i pomoc niesioną przez Polaków w okresie II wojny światowej Żydom uciekającym z getta, czy Żydom, którzy byli sąsiadami, czy Żydom, którzy mieszkali w pobliżu. Przecież pamiętajmy jedną zasadniczą rzecz, że ta pomoc zarówno Polaków, jak i polskiego podziemia nie ograniczała się tylko do dostarczenia broni walczącemu gettu, oczywiście w pewnym ograniczonym zakresie, który wynikał ze strategii walki polskiego podziemia w tamtym okresie, do tego wrócę, czy dostarczania żywności ukrywającym się Żydom. To było bardzo szerokie zagadnienie związane z wieloma podejmowanymi działaniami, bo chociażby kanały informacyjne, które były pomiędzy Warszawą a Londynem. To także była pomoc dla narodu żydowskiego. To, że informacje na temat Holokaustu docierały do Londynu, to była zasługa polskich siatek konspiracyjnych, polskich kurierów, polskich radiostacji, które te informacje przesyłały do Londynu. Były to jedyne źródła, żeby to mocno wybrzmiało, jedyne źródła informacji na ten temat. To także należy traktować jako pomoc niesioną narodowi żydowskiemu. Pamiętajmy także, że nie tylko Rada Pomocy Żydom, nie tylko referat żydowski, Żegota, Departamentu Spraw Wewnętrznych, Delegatury Rządu na kraj. Ja tutaj przerwę panu dyrektorowi, bo ja zostałem obdarowany przed programem wydawnictwem, które jest nowością, jak rozumiem. Myślę, że warto o tym powiedzieć, bo to w tym kierunku powinno zdążać. Tak? Jeśli mówimy o Żegocie, to jest instytucja, która myślę, że też nie jest znana jakoś szczególnie poza granicami Polski. O ile w Polsce jest znana, no zakładam, że w pewnym stopniu jednak tak. No, jest na pewno mało pokazywana. Miałem okazję być w kilku muzeach w Stanach Zjednoczonych i w Europie, które opisują historię Holokaustu, i nie powiem, że nie ma tam Żegotyń, że nie ma Jana Karskiego, nie ma Ireny Sendlerowej, ale wydaje mi się, że ta historia nie wybrzmiewa tak mocno, jak powinna wybrzmiewać, biorąc pod uwagę unikatowość tego, co zorganizowaliśmy w okresie II wojny światowej w kierunku pomocy Żydom. Przypomnę radiosłuchaczom, jedyna taka forma w okupowanej Europie państwowej struktury, która była skierowana li tylko do pomocy ginącemu narodowi żydowskiemu. Natomiast wracając do tej myśli, którą pan redaktor mi przerwał. Także inne komórki Polskiego Państwa Podziemnego prowadziły działalność związaną z pomocą Żydom, bo referat, choćby referat mniejszości narodowych, potem zwany referatem żydowskim Biura Informacji i Propagandy, zbierał te informacje na temat sytuacji Żydów, zbiera informacje na temat poszczególnych gett formowania od samego początku konspiracji. Przekazywał je dalej. To na podstawie tej pracy także te informacje szły do Londynu. Przekazywanie środków pieniężnych. Pamiętajmy, że pomoc, która przychodziła z Londynu, była pomocą także pieniężną i część tej pomocy była przeznaczana dla Żegoty i ginącego narodu żydowskiego. Oczywiście pojawiają się opinie, że była to zbyt mała pomoc. Tak, no właśnie, jak... to jest też taki zarzut, tak, że można było więcej. Ja jeszcze tylko, żeby nam nie umknęło, no dodajmy do tego przecież to, co w ostatnich latach chociażby wiemy o tej pomocy dyplomatycznej, tak, w Szwajcarii czy w innych placówkach polskiego rządu emigracyjnego. No tak, no analizując te poszczególne nasze placówki, nie tylko w Szwajcarii, ale także placówki we Francji. Ja pamiętam, kilka lat temu pochyliłem się nieco nad polskimi konsulatami w Marsylii, w Tuluzie, w Nicei, które także pracowały w dziele wydawania paszportów polskim obywatelom narodowości żydowskiej, ale także innym, którzy znaleźli się w potrzebie. Ta akcja dotyczyła także placówek w Turcji chociażby i innych, jak weźmiemy po prostu akta zachowane na szczęście polskich placówek rozsianych w Europie, to ta pomoc szła i to nie pomoc wynikła z tego, że dany konsul tak zdecydował, tylko po prostu było na to pozwolenie, polecenie pomagania takim osobom. To ważne, bo to, co pan doktor Domański powiedział o nocie Raczyńskiego, ja myślę, że generalnie ta dokumentacja dyplomatyczna, ona jest mniej znana. Tych dokumentów różnego rodzaju związanych z dyplomacją jest dużo i stosunkowo, mimo wydania tej angielskojęzycznej broszury z notą, no nie jest to materiał, który tak łatwo pokazać i zaprezentować. Mi się wydaje, że to jest ten efekt. Jeżeli mamy problem z tym, żeby jednak tak ważne dzieło jak Jana Karskiego Tajne Państwo było lekturą powszechnie znaną, no to co dopiero mówić o kilkunastostronicowej nocie Raczyńskiego, zresztą opartej również na informacjach od Jana Karskiego. Zwróćmy, radiosłuchacze, uwagę na jeden element, bo bardzo łatwo im dalej od wojny oceniać, czy łatwo było pomóc, czy trudno było pomóc. Nie każdy z nas odpowie sobie teraz na pytanie takie, czy gdyby w tym momencie, dzisiaj, w warunkach pokoju, zapukał do nas ktoś potrzebujący pomocy, którego trzeba byłoby nagle wziąć do swojego domu, znaleźć mu nagle miejsce do mieszkania, zapewnić mu żywność, zapewnić mu sanitariat, zapewnić mu dokumenty, nie mieć gwarancji, do kiedy on będzie mieszkał, a potem jeszcze dowiedzieć się, że za przechowywanie jego państwo możecie stracić życie i państwa rodzina. Ile osób podjąłoby się tak ad hoc do przyjęcia do swoich domów takich potrzebujących osób? I przenieśmy to teraz na warunki II wojny światowej, okupowanej Polski, kiedy de facto mieliśmy do czynienia z głodem na terenie okupowanej Polski, kiedy brakowało wszystkiego. I w tym kontekście należy oceniać postawę narodu polskiego względem ludności żydowskiej, wszystkich tych, którzy znaleźli się wówczas w potrzebie. Oskarżenia kierowane do całego naszego narodu w sytuacji, kiedy znaleźliśmy się w tak dramatycznej sytuacji, tak tragicznej i staliśmy się tak, jak Stefan Rowecki-Grot pisał w jednym z rozkazów, że po narodzie żydowskim przyjdzie kolej na Polaków. Przyjdzie na nas kolej. To w tym kontekście oceniając postawę Polaków, myślę, że powinniśmy doceniać, że tak wielu z nas wykazało się odwagą i potrafiło zachować się tak jak w proteście Zofia Kossak-Szczucka, że mimo tych dzielących różnic, jako chrześcijanie potrafiliśmy wyciągnąć pomocną dłoń. Oczywiście nie idealizując, bo też nie możemy z drugiej strony pokazywać, że byliśmy, że zdaliśmy w każdym momencie egzamin, że oczywiście pojawiły się zjawiska karygodne, tak jak wszędzie, tak jak w każdej wojnie, w każdej tak dramatycznej sytuacji. No ale pamiętajmy o tych proporcjach i niech to pytanie, szanowni państwo, które postawił pan dyrektor Olczak, jakoś tak mocno wybrzmi w nas wszystkich. Panie doktorze, jak ta rzeczywistość okupacyjna wygląda ze strony pana i badań przez pana prowadzonych? Ja tylko jeszcze jedną rzecz, bo to myślę ważne, to co pan dyrektor Olczak powiedział, chociażby o tej żywności, o tym jedzeniu. To też jest przecież tak, że my sobie nie zdajemy sprawy, że w trakcie okupacji Polacy żyli gdzieś tam na granicy głodu tak naprawdę. No właśnie, że ja pamiętam, ile dyskusji wzbudziła taka scena w filmie Agnieszki Holland, skądinąd bardzo ważnym filmie, gdzie bohater pomagający Żydom wchodzi do sklepu w trakcie okupacji i po prostu kupuje żywność z półek w ilościach jakichś nieograniczonych. No tak, tak, drodzy państwo, nie było, ale oddaję głos już doktorowi Domańskiemu. No właśnie, oczywiście, że tak nie było, ponieważ żywność była jednym z podstawowych towarów reglamentowanych pod okupacją, towarów, który niesamowicie drożał przez całą okupację i co do tego, no, tego typu sceny są absolutnie nieadekwatne do ówczesnej rzeczywistości. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze inne kwestie, oprócz tych, które były już tutaj wymienione przez panów. Po pierwsze, o tych wszystkich, myślę, zagadnieniach związanych chociażby z działalnością dyplomatyczną, z tym szerokim nurtem badań, to wszystko czytelnik czy państwo, słuchacze, zachęcam państwa do zapoznania się z obszernym, bardzo obszernym dziełem, pracą, która została wydana w Instytucie Pamięci Narodowej w 2022 roku w redakcji mojej i pani doktor Alicji Gontarek, stan badań nad pomocą Żydom na okupowanych ziemiach polskich. To jest praca, która ma około 1000 stron. Łącznie również jest tam, podsumowuje, zbiera dotychczasowy dorobek piśmiennictwa pomocowego. Jest tam również dość duży i obszerny wątek, jeżeli chodzi o badania nad polską dyplomacją na rzecz pomocy Żydom. Uzupełniłbym tylko jednozdaniowo. W PRL-u, myślę, nie było po prostu klimatu do badań nad działalnością dyplomatyczną rządu londyńskiego, rządu, jak to wtedy mówiono, emigracyjnego, prawda? Więc to jest kwestia, to jest, myślę, kwestia podstawowa, aczkolwiek pewne elementy były wiele lat temu już znane, chociażby kwestia działalności tutaj posła Ładosia. Natomiast jeżeli chodzi o życie codzienne, życie pod okupacją, to przede wszystkim myślę, współczesne badanie powinny zmierzyć się z kilkoma nieuprawnionymi tezami, które pojawiają się w publicystyce i w badaniach części specjalistów czy naukowców, którzy zajmują się relacjami polsko-żydowskimi i w ogóle kwestią trzeciej fazy zagłady. Po pierwsze, kwestia dość mocno wyartykułowana, mianowicie taka, że od Polaków zależał los Żydów. Nic bardziej mylnego. Los Żydów pod okupacją niemiecką na ziemiach polskich zależał od Niemców. To jest kwestia fundamentalna. Druga, to jest kwestia powszechnego terroru. I ten terror zwłaszcza zwiększał się, jego natężenie było coraz większe od około roku 1942 poprzez 1943, 1944, 1945. Obecność niemiecka była wszechobecna. Niemcy byli wszechobecni na okupowanych ziemiach polskich. To nie jest tak, że powiedzmy okupacja gdzieś tam zawężała się do większych miast, większych osad. Nie. Okupacja niemiecka, tak zwane prawo okupacyjne, działało wszędzie z jednakową mocą. Kolejna kwestia. Zauważam, że próbuje się również obecnie deprecjonować kwestię kary śmierci za pomoc Żydom, ponieważ to pojawiają się głosy, że nie zawsze karano śmiercią, karano obozem koncentracyjnym, albo więzieniem, albo aresztem, albo jakąś inną formą kary, która była mniej szkodliwa. No oczywiście tak jest, natomiast nikt z nas nie wiedział, czy nikt z tych osób, które decydowały się na udzielanie pomocy, nie wiedział, czy akurat policjant niemiecki, który odkryje ten fakt w takiej czy innej okoliczności, udzielania pomocy, tę osobę nie zastrzeli, czy na przykład zostanie wszczęta cała procedura karna i procedura sądowa. Mówi się nawet, prawda, o pewnym imaginarium, że Polacy żyli w pewnym imaginarium, że no nie zawsze przecież stosowano ten najwyższy wymiar kary, czyli kary śmierci. Ja przypominam, jeżeli byśmy tak prosto zestawiali, to teraz zestawmy że tę liczbę, że około 1000 Polaków, nie mniej niż 700, zginęło za pomoc Żydom. I to zestawmy na przykład teraz, a ilu zginęło za pomoc Żydom na przykład mieszkańców innych państw okupowanych przez Niemców. Poza tym kwestia funkcjonowania codzienności społeczeństwa polskiego w takich kwestiach, na przykład kwestiach meldunkowych. Nie wiem, bardzo mało osób wie, myślę, to są badania, które ja prowadzę tutaj nad ludnością wiejską. Kwestia tak zwanych hauslistów oraz odpowiedzialności indywidualnej sołtysów. Chociaż profesor Bogdan Musiał zwracał już uwagę na to, że Niemcy czynili na przykład, stosowali zasady odpowiedzialności zbiorowej przy karze śmierci za pomoc Żydom, ale także stosowali taką presję administracyjną, wymuszali na przykład na sołtysach posłuszeństwo, w tym sensie, że sołtys musiał na przykład podpisać oświadczenie, że w jego wsi nie przebywa żaden Żyd. I to oczywiście pod rygorem kary śmierci. Mało tego, na przełomie 1942-1943 roku został wprowadzony obowiązek, tak zwany obowiązek meldunkowy, prawdopodobnie 24 godziny miał sołtys w danej miejscowości albo zarządca domu w mieście do tego, żeby daną obcą osobę zameldować w jakimś domu, bo jeżeli nie, no to jeżeli zostanie ta osoba odkryta bez tego zameldowania, bez tego upoważnienia sołtysa, ta osoba będzie, ten sołtys oczywiście będzie represjonowany. Więc proszę zwrócić uwagę, jak ten mechanizm działał na ludzi, prawda, na terroryzowanie i zastraszania ludzi na wsiach, ale także na przykład właśnie administratorów domów w miastach. I wreszcie to, o czym już tutaj było wspomniane, kwestia żywności. Uzupełnię tylko, że bardzo często zdarzały się przypadki omdleń głodowych polskich pracowników, którzy byli pracowali w różnych zakładach oczywiście prowadzonych czy administrowanych przez Niemców z braku żywności, ponieważ obowiązek kontyngentowy był ścigany z największą tutaj surowością i rygorem. Mam tutaj na myśli obowiązek ściągania kontyngentów płodów rolnych. To są dziesiątki milionów ton żywności, które zostały wywiezione przez Niemców z okupowanych ziem polskich. I to spowodowało, jak już wiele lat temu napisał profesor Berendt, że mniej więcej od 1941 roku po prostu Polacy nie mieli takiej możliwości, żeby udzielać szerokiej pomocy i bezinteresownej pomocy Żydom. I te wszystkie czynniki, o których wspomniałem, czyli terror, głód, przymus administracyjny, wikłanie społeczeństwa polskiego w politykę antyżydowską, powodował, że zupełnie inaczej powinniśmy patrzeć na liczby osób, które przez naukowców zostały ustalone jako ci, którzy w różnym stopniu udzielali pomocy Żydom. Nie powinniśmy mówić, że tylko powiedzmy 300 tysięcy, czy więcej, czy mniej Polaków udzielało pomocy Żydom, ale aż 300 tysięcy w tak skrajnie trudnych warunkach mogło, czy zdecydowało się postawić po prostu swoje życie na szali, wyratować życie żydowskie. To jest, myślę, to są kwestie kluczowe. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Musimy kończyć naszą rozmowę, panie doktorze, panie dyrektorze. Jakaś puenta, co powinniśmy robić, tak krótko, 20 sekund. Kontynuować badania, pogłębiać badania i wszystko to tłumaczyć na języki kongresowe i jak najszerzej o tym opowiadać. I tą bronią bronić się przed oskarżeniami. Po prostu. Dużo pracy przed nami. Szanowni Państwo, to był wtorkowy Klub Trójki. Serdecznie dziękuję moim gościom, dr Tomasz Domański. Dziękuję pięknie, dyrektor Mariusz Olczak, Archiwum Akt Nowych. Audycję realizowała Olga Szućko, wydawał Jacek Pietrasik. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz. Dobrej nocy. Zostańcie Państwo z Trójką. Do widzenia.